Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Ağustos Pazartesi. Yıl 2014, ay 8, gün 216, Hızır 91. 1435 Hicri Şevval 8, 1430 Rumi Temmuz 22. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması 1914. Günün tarihi. 154 yıl önce bugün 4 Ağustos 1860'ta Danimarkalı masal yazarı Hans Christian Andersen hayatını kaybetti. 100 yıl önce bugün 4 Ağustos 1914'te İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti ve böylece Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Bir haftalık tatilin ardından tekrar beraberiz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Song Zuing'den Miao halkının topraklarında o kadar çok şarkı var ki anlamına gelen bir şarkıyı çaldık. Li Longhan yazmıştı sözlerini. Beste de Yang Xiaobo'ya aitti. Ve bu şarkının neden çalındığını şimdi bize Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...4 Ağustos... Konuşan Elbise. Yaklaşık 2000 yıl önce Miao halkının büyük şehri yerle bir oldu. Eski Çin el yazmalarının anlattığına göre Sarı Irmak'la Yangtze nehri arasında uzanan düzlüğün bir yerlerinde içinde Miao denen kanatlı insanların yaşadığı bir şehir varmış. Bugün Çin'de yaklaşık 10 milyon Miao var. Konuştukları dilin asla yazısı olmadı. Ama yitirdikleri büyüklüklerini anlatan giysiler giyiyorlar. Kökenlerinin, yurtlarını terk edişlerinin, doğumlarının ve cenazelerinin, tanrılarının ve insanlarının, savaşlarının ve artık var olmayan anıtsal şehrin hikayesini ipek ipliklerle dokuyorlar. Onu üzerimizde taşıyoruz diye anlatıyor yaşlıların en yaşlısı. Şehrin kapısı kapüşonda, sokaklar bütün pelerinli dolaşıyor ve omuz kısımlarında da bahçelerimizin çiçekleri açıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, Galeano'nun anlattığı bütün tarihlerini, bütün duygularını ve dillerini aslında yazı haline getirmeyip doğrudan doğruya işlemeleri çiçeklerle ve başka şeylerle giysilerin üzerine işleyen bir halktan bahsediyoruz. Miao halkından. Ve bugün de Çin'de bir depremde en az 367 kişinin öldüğü haberi var. Son 3 Ağustos'tan gelen bir güncelleme belki de artmıştır. Bu habere şey yapmadım. Tam son durumuna bakmadık. Başka gazetelerde belki de daha fazla dağıtmış olabilir. 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu Çin'in güneybatısında. En az 367 ölü var. BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. 1300'e yakında yaralı var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezi depremin merkez üssünün Yunnan bölgesindeki Wenping şehrinin yaklaşık 11 kilometre uzağında ve yerin 10 kilometre altında olduğunu söylemiş. Birçok ev yıkılmış ve Çin Devlet Televizyonu'nda bölgede son 14 yılın en şiddetli depreminin meydana geldiğini duyurmuş. Jiaotong merkezi burası. Ve şu ana kadar hayatını kaybedenlerin tümünün depremde en çok hasar gören Kiaojia kasabasından olduğu belirtiliyormuş. Bombalanmış bir şehre benziyordu demiş. Bombardıman sonrası bir şehrin görüntüsüne benziyor demiş. 30 bin binanın zarar gördüğü söyleniyor. Görgü tanıklarından biri. Tabii burada sonradan biz de baktık ve Miao halkının bu inanılmaz hoşlukta bir dili kendi giysilerinde gösteren halkın yaşadığı yermiş aslında Hunan bölgesi. halkın yüzde bu Miao popülasyonu ki yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip bir şey Çin'de ve dörtte birine yakını bu Hunan bölgesinde vurulmuş. Bu da böyle çok acı bir tesadüf olarak karşımıza çıkıyor bugün. Evet, bugün tarihte neler olmuş ona da tekrar bir bakacak olursak, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığını, Almanya'nın Belçika'yı işgalinin ve cevaben de Belçika ve Birleşik Krallığın İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesinin tarihi, Amerika Birleşik Devletleri nötr olduğunu, tarafsız olduğunu ilan ediyor bugün. Aslında şeyi de hemen belirtelim. Açık Radyo'da 12 hafta boyunca devam edecek Kurşun Asker programında yarından başlayarak bu konunun çeşitli boyutlarını ele alacaklar Cem Ozil ve Ayşe Ozil. Biz de katkıda bulunuyoruz Can Tombil ile bendeniz Ömer Madra bu programı. Tarihte bugün diğer şeylerin neler olduğuna bakacak olursak, Kızıl Haç Derneği 1870'te bugün Birleşik Krallık'ta kurulmuş. 1944'te bugün de Anne Frank Naziler tarafından yakalanmış. 1945'te toplama kampında hayatını kaybetmiş. Tam savaş biterken saklanırken tuttuğu notlarda Hollanda'da sonradan bir klasik haline gelmiş idi. 4 Ağustos'ta bugün tarihte de bunlar oldu. Şimdi uzun bir çok uzun geçiyor zaman. Einstein'ın kuramını tamamen doğrulamak istercesine son derece uzun bir hafta geçirmiş olduk. Ve maalesef genellikle çok iyi haberlerimiz olmayacak. Ama bunları da dinleyicilerle paylaşmak durumundayız. Ramazan bayramı boyunca, tatil boyunca yurdun her bir tarafında meydana gelen trafik kazalarında toplam 109 kişinin öldüğü, en az 109, çünkü bu sayı saat 17'de bitirilmişti Radikal Gazetesi'nden aldığımız bir haberde. Bayramın son gününde toplam 6 günde meydana gelen kazalarda 109 kişinin hayatını yitirdiği, 850 kişinin de yaralandığı gibi müthiş ağır bir bilanço var. Ve Doğan Haber Ajansı haberi, tatilcilerin dönüş çilesi sürerken acı bilanço artmasın diye trafik kurallarına uyması konusunda uyarmış, önlemlerini de artırmış diye de devam ediyor. Dönüş yoluna dikkat haberleri var ama evet, sizin dediğiniz gibi okuduğumuz katliam bu. Bu haberin daha devamı da gelebilir. Sadece dün içerisinde gelen, mesela Isparta'da 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, Eskişehir'de zincirleme trafik kazaları, Ankara'da yine aynı şekilde 42 yaralılı bir trafik kazası haberi geliyordu. Devam eden bir durum oldu hafta sonu içerisinde de tatilini uzatanlar için. Evet. Yani bir otobüsün devrilmesi sonunda ikisi ağır, 42 yaralının olduğu durumu vardı. Bunu söyleyelim. Ondan sonra da bütün hafta boyunca Gazze'den gelen haberler korkunç bir nitelik taşıyordu. Bugün onlara da etraflıca değinme fırsatı bulabiliriz. 47 yılın en kanlı ayı olduğunu söylememiz lazım bir kere öncelikle. Yani hakikaten akıl tasavvur almayan inanılmaz şeyler oluyor. Evet, İsrail'in bir zıvanadan çıkmışlık durumu var. Artık Birleşmiş Milletler de arkasında durduğu İsrail'i destekleyebilecek bir konumda değil. Çünkü kendi okulları da vurulmaya başladı. İkinci okulu vuruldu Birleşmiş Milletler'in, mültecilerin. Daha doğrusu son evinden kaçan insanların sığındığı. İkinci okulu, yoksa bu yedinci vurulma, evet, olayı okullara. Bu son dönemlerdeki dediğiniz gibi ikinci vurulma olayı yaşandı ve Birleşmiş Milletler de şok olmuş bir şekilde izliyor şu anda Filistin'de Gazze'de olup bitenleri. Bütün aslında dünyanın da şoke olmuş bir izlemesine tanık oluyoruz. İsrail 27 günde 1669 Filistinli'yi katletti diye bir haber vardı ama Bu sayı daha da yukarı çıkmış oluyor. Bugün gördüğümüz son rakam İsrail'in vurmaları sonunda son bilançonun 1830 kurban vermiş olduğu. İsrail ordusu bombalarından kaçan ailelerin sığındığı okul hedef alınca da sadece 10 kişi öldü. Yani gerçekten manzaralar artık seyredilir olmaktan çoktan çıkmıştı zaten. Parçalanmış cesetleri toplayan çocuklardan bahsediyoruz. Gençlerin, insanların naylon torbalarda cesetlerinin toplanması durumu var. Buna bir savaş değil, tamamen cinayet demek ki durumu vardır diyebiliriz. Yani bunu düşünün, Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Ev'deki diplomatlar bile bu son yaşananları utanç verici olarak nitelendiriyormuş. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu okulların bombalanmasının tam ve süratle bir biçimde soruşturulması çağrısında bulunmuş mesela. Evet, bu İsrail saldırılarına ve İsrail'in bu kuşatmasının da yetmeyeceği konusuna döneceğiz tekrar. İsrail'in en önemli bilim insanlarından tanınmış fizikçilerinden birinin de ailesinden 8 kişinin parçalanarak katledildiği gibi bir haberle de karşı karşıyayız. Kendi evlerinde vuruluyor. Zaten kaçacak hiçbir yer olmadığı için sürekli olarak artık evlerinde kalmaya karar verdiler. Bilim insanları, futbolcular, sıradan vatandaşlar, esnaflar, herkes vuruluyor şu anda Gazze'de. Ve kimse somut bir eylem için bir adım atabilecek durumda değil galiba. Dünya ya da şu anda böyle görünüyor. Dünya çapında giderek yükselen bir ses var ama bunun şimdilik yeterli olduğu söylenemez doğrusu. Önde gelen fizikçi ve yazar Han Yunus da, yani Gazze'nin güneyinde El Farra ailesinden Doktor Mona El Farra'nın fizikçi 9 üyesi katledilmiş. Fotoğrafları var. Bir derleme yapmışlar. Küçük bir beyaz tuvaletle de fotoğraf çektirmiş. 8 yaşındaki bir çocuk, kız çocuğu. Birçok çocuk var aileden. Ayrıca da daha orta yaşta olanlar da tek tek gösteriliyor. 72 saatlik tırnak içinde insani denen bir ateşkesin başlamasından 3 saat önce olmuş. En tuhafı da İsrail'in bir açıklaması vardı. Dün Hürriyet gazetesinde görmüştük onu. İsrail Savunma Bakanı'nın yeğeni olduğu belirtilen bir kişinin önce kaçırıldığı sanıldı, sonradan da öldüğünü açıkladı İsrail. Öldürülmüş olduğunu o askerin. Fakat kaçırıldığı iddia edilirken bulunmazsa yerle bir ederim dedi Gazze'de. Bu Frankler'in dediği understatement dediği, yani daha yerle yani bundan yerle sonrası bir atom bombası galiba. Evet. Yapılacak bir şey yok. Her şeyi yok ediyorlar. Camiler yok ediliyor, hastaneler, okullar, futbol sahaları yok edildi Gazze'de. Hatta futbol sahalarındaki antrenörler ve futbolcular da yok ediliyor. En son Filistin milli takımının efsane oyuncularından bir tanesi Ahed Zakut, İsrail'in bombalı saldırısında apartmanında otururken hayatını kaybetmiş. Her şeyi toptan yok ediyor İsrail şu anda Gazze'de. Evet, buna döneceğiz. 47 yılın en kanlı ayının yaşandığı, Ban Ki-moon'un da ahlaki bir skandal ve suç eylemi olduğunu söyledikleri de nihayet söylediğinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Gazze'deki bu delilik artık durmalı diyor. İki hafta önce haklı buldukları İsrail saldırılarını şu anda delilik olarak nitelendiriliyor Birleşmiş Milletler. Evet. Evet, tam bir kabus yaşanmakta. Onun üzerine çok sayıda önemli, dünyanın önde gelen liderlerinden önemli çıkışlar var ve bir de şeyden bahsetmemiz lazım. Avaz Org'da önemli bir kampanya başlatıldı. Uluslararası kampanya yürüten, internet üzerinden kampanya yürüten birçok kampanya var ama bu yüksek sayıda şeye ulaşmış olduğunu da söyleyebiliriz. Efsanevi Afrikalı lider Tutu'nun da İsrail'e boykot çağrısına destek verdiğini de söyleyelim. Ve İsrail, Filistin işte bu böyle sona erdirilir diye Avaz Ork'dan bir dilekçeler var. İmzalamamış olan varsa önemli hatırlatayım. Ve çok ilginç bir şey. Biz bütün dünyanın dört bir tarafından gelen vatandaşlar çok kaygı duyuyoruz. En büyük duyduğumuz kaygı da illegal olarak bütün hukuka, uluslararası hukuka aykırı yerleşimlerin desteklendiği yerleşimler ve Filistin halkının baskıcı bir şekilde işgal edilmesine destek veren şirketler var. Bankalar ve onların şirketlerin başkanlarına hitaben yazılmış bir dilekçe bu. Dünya vatandaşları tarafından veriliyor. İsrail'in illegal yerleşimlerine destek vermeyin, yatırımları geri çekin ve şimdi uluslararası hukuka yatırımlarınızı çekerek uluslararası hukuka uygun davranma hakkını elde ettiniz diyorlar. Bu tarihin doğru tarafında olma şansını elde ediyorsunuz diye ABP, HP, Veolia, Barclays, bankalar bunlar, Caterpillar şirketi bu iş makineleri yapıyor. İsrail o buldozerlerle işte onları bombalıyor. Dünyanın dört tarafı, yıkıyor. Dört tarafında da bu buldozerler çalışıyor. Evet, G48 diye, G4S diye de bir şirkete şu an dün akşam ben buna son baktığımda 1 milyon 605 bin civarındaydı. Şimdi artmış da olabilir ve hedef 2 milyon bu da. Yani artık yeni bir ateşkese çağrıda bulunmak yeterli değil. Tam artık kesin bir şiddete dayanmayan eylem bu onlarca yıldır devam etmekte olan kabusa son vermek için nasıl çalıştığını da biliyoruz diyorlar. Ekonomik, bu çatışmanın ekonomik maliyetini dayanılamayacak hale getirebilirsek başarırız demişler. Evet, kimin destek verdiğini de söyleyelim. Bill Gates ve eşi Melinda'nın kurduğu Bill and Melinda Gates Foundation destek verenler arasındaymış. Hollanda Emeklilik Fonu PGGM destek verenler arasındaymış. Ve Amerika'da Presbiteryan Kilisesi de boykota fiili olarak destek verenler arasında olduklarını söylemişler. Dediğiniz gibi Desmond Tutu'nun bir açıklaması vardı bu konuyla alakalı. 83 yaşındaki din adamı demiş ki, ticari ilişkilerini askıya alanlar ise İsrailli ve Filistinleri eşit bir şekilde insan onurunun hak ettiğini ifade etmiş olacaklardır demiş bu boykota katılanlar. Gazze insanoğlunun değerine kimin inandığının testi olacaktır diye de eklemiş. Evet, Gazze'deki katliamın insani yönüne dikkat çekmiş. Bugün şahit olduğumuz Gazze krizi bir Yahudi ya da Müslüman krizi değildir. Bu bir insani krizdir diyor. Ve hak mücadelesinde bu boykotlar etkili oldu diyor. 1980'lerdeki şuurla uluslararası şirketlerin Güney Afrika ile ticaretini askıya alması apartheid rejiminin en sonunda kan dökülmeksizin diz çökmesini sağladı diyor. Bunu en iyi bilenlerden birisi kendisi tabii, Miles Davis'te Tutu diye bir beste yapmıştı onun için. Bu firmalar Güney Afrika'nın ekonomisine destek vererek siyah tenli Güney Afrikalıların baskı altında tutulmasına destek verdiklerini anlamış oldu diyor. Şimdiden 1,5 milyon kişinin destek verdiği bu kampanya. Son rakama bir bakar mısın Avaz'dan? Ben dün baktığımda 1 milyon 605 bine yaklaşıyordu. Öyle bir şeydi. 604.202 idi daha doğrusu. İsrail'in yasa dışı işgaline doğrudan ya da dolaylı destek veren bu Hewlett Packard, G4S, Caterpillar, ABP, Veolia gibi firmaları hedef alıyor. Evet, Presbiteryen evet. Kilisesi de buna destek olmuş. Rakam da 1.606.906 olmuş. İlk hedef 2 milyon imza. Ahvaz'ın sitesine girdiğiniz zaman zaten görebilirsiniz bu imza kampanyasında. Ahvaz.org'da da Ahvaz, evet burada katılabilmek mümkün. Her saniyede imzalar geliyor dünyanın dört bir tarafından. Meksika'dan, Uruguay'dan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi ülkelerden sadece bir dakika içerisinde gelen imzalar ve destekler var bu kampanyaya. Evet, dünyanın çeşitli yerlerinde büyük bir yükselişe de geçti. Artık gözler önünde bir bütün bir halkın katledilmesi, kıtır kıtır kesilmesiyle karşı karşıyayız. Yani akıl almaz bir durum. 1830 kurban olduğunda bugün görmüş olduk son olarak. Onun dışında Avaz'dan bahsetmişken bir büyük kampanyadan daha bahsetmenin de zamanıdır. O da 21 Eylül'de 2014'te halkın iklim yürüyüşü olacak. Birleşmiş Milletler çağırdı şeyi. Ban Ki-moon da insanları şeye çağırdı. İklim zirvesine 23 Eylül'de başlayacak ve bütün dünyadaki liderler Türkiye'de de elbette çağrıda bulunuldu. 200'e yakın millete ve ülkeye çağrıda bulundu. Gelin, bu vakit artık çok geçmiş durumda, bitmek üzere ve küresel iklim değişikliğiyle bu suların yükselmesi, buzların erimesi, seller, kuraklık, orman yangınları dehşet verici şeyler. Bunları önlemek için son çağrı diyorlar. Son çağrı ki artık insanlar da kendi oturduğu evlerinde pencerelerini açtığı zaman görebilecekleri bir durumla karşı karşıyalar. Önümüzdeki yarım saat içerisinde de bunları aktarabilme fırsatı bulacağız. Hortumlardan bahsediyoruz. İstanbul'un tam ortasına, tam merkezinde ortaya çıkan, Güney Asya'dan gördüğümüz, alışkın olduğumuz o haberlerdeki o tropik iklim olaylarıyla karşı karşıya kalmaya başladı Türkiye'de. Evet, onları da göstereceğiz. Kaliforniya tarihinin gördüğü en büyük kuraklıkla artık insanları göç ettirmeye, insanların kendisi değil, göç ettirme planlarının da yürürlüğe konduğundan bahsediliyor. Bir yandan da böyle, ama işte Avazorg'a dönecek olursak şu ana kadar, yine bir daha sen son sayıyı da verebilirsen, ben dün 375 bin civarında bırakmıştım. 374.585 imzayla. Çok fazla yükselmemiş bu rakamda. 374.617 olmuş. Evet, 500 binlik bir hedef var. Ben dün gece geç saatte baktığım şeyler. Bunu da imzalamanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Tarihin gördüğü en büyük iklim eylemi, yürüyüşü olacak. Ve bu aynı zamanda en büyük sayı olarak en büyük olacağı gibi daha da ilginç bir şey var. O da New York şehrinde ve bütün dünyanın çeşitli şehir ve yerlerinde bu kritik iklim zirvesinden önce Birleşmiş Milletler'deki bütün sendikalar, sosyal adalet grupları, dini gruplar, çevreciler ve çok daha fazlası bir araya gelecekler ve artık dün yapıldı zaten bir şey, birkaç gün önce pardon, yapıldı. Times meydanına çıktılar ve enerjik bir basın konferansıyla halkın iklim yürüyüşünün açılışını yaptılar. İşte Avaz'dan da bunun şeyini verdik. New York'a geliyor ve tarihin değişmesi söz konusu. Güzel bir haber şu olabilir. Artık Birleşmiş Milletler olmasa bile Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Ev'de tehlikenin yavaş yavaş farkına varmaya başladı. Şimdi ekonomik hesaplar yapıyor Başkan Obama'nın mali danışmanları ve ne kadar fazla zarar görecek ileride Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi iklim değişikliğine ötürü. Bunları harıl harıl düşünüyorlar ve bunların üzerine analizler yapmaya çalışıyorlar. Bu iyimser bir bakış açısı yaratabilir belki de bu kampanya dahilinde. Ne evet, olup ne bileceğini yani, devlet adamlarında görülüyor, insanlarınca görülebiliyor galiba. Evet, yani ne kadar büyük ve ne kadar çeşitli olduğunu hareketinde göstermek açısından hem Obama'ya hem Beyaz Eve hem de bütün dünya siyasi liderleri tam bir suskunluk, çaresizlik içindeler. Çünkü büyük şirketler kendi karlarına kar katmak için bununla Aynı Filistin meselesinde olduğu gibi silah şirketlerinin aynı durum var. Yani bu hareketin ne kadar büyük ve çeşitlenmiş olduğunu da göstermek üzere buradalar, burada olacaklar diyor. Yani eğer Antarktika'nın erimesinden ve kontrolden çıktığını, Güney Kutbu'nun eriyip kontrolden çıktığını dert ediniyorsanız New York'a gelin diyor. Eğer bu korkunç yangınlar ve kuraklık batısında Amerika'nın, özellikle ona Amerika için konuşuyorlar tabii, New York'a gelin. Ama eğer bu gezegenin gidiş yönünü, gidişatını değiştirmek için bir umudunuz varsa New York'a gelin, görüşelim diyorlar. Şimdiden söyleyebiliriz herhalde, Açık Radyo'nun da New York'ta, o tarihlerde New York'ta olup yayın yapmaya hazırlandığını şimdiden söyleyelim size. Açık Radyo programcılarından en az ikisinin orada olacağının garantisini verebilirim. Birisi bendeniz olmak üzere ve orada belki de son büyük iklim değişikliği 50 bin kişiyi toplamıştı. Bunun çok daha yüksek olabileceğinden bahsediliyor ve en ilginç tarafı da bu sefer normalde işte entelektüellerin, entel dantel takımının, çevrecilerin, hippilerin filan işi olduğu düşünülen çevre işinin pek öyle olmadığını gösteren epey gelişme var. Amerika'da mesela bölgesel işçi sendikaları katılmaya karar vermişler ki, mesela bölgesel deyip geçmemek lazım, 400 bin üyeleri olan ve işte mesela sağlık çalışanları, sendikaları, hatta otomobil sendikaları, çalışanları bile iş imkanları falan açısından katılmış durumdalar. Çok ilginç bir şey olacak. 600'den fazla örgüt var. 40'tan fazla işçi grubu katılıyor bu işe ve bu sayı da büyüyecek. Belki de 150 bini çok aşacak, 100 bine doğru gidecek deniyor. Ve bu sene artık böyle beyaz, erkek ve entel sanılan şeyin hiç öyle olmayacağına dair bir durum var. Evet. 21 Eylül günü, bu arada da bütün haberler zaten insanların yeni bir kitle, büyük kitlesel ölüşe sürüklemekte olduğuna dair. Durum gerçekten çok kötü. Sadece Sudan'a baktığınız zaman bile durumun ne kadar kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Önümüzdeki yarım saate daha detaylı anlatırız ama şöyle bir durum var. Sudan'ın, hani ikiye ayrılan Sudan'ın kuzeyini seller götürüyor. Güneyini ise büyük bir kuraklık götürüyor ve dünya tarihinin en büyük kuraklıklarından birisiyle karşı karşıya kalabileceğimiz söyleniyor Birleşmiş Milletler tarafından. 2040'ta suyun biteceği gibi bir açıklama geldi. Biliyor musun? Bütün dünyada kullanılabilir, yıkanılabilir, içilebilir, yaraların yıkanabileceği, hastanelerde kullanılabilecek suyun, yani üstesinden gelinemeyebilecek bir su. Bu 30 Temmuz'da gördüğümüz bir haberdi. Kaç demiştiniz pardon? Hangi sene? 2040. O zaman tamam. Yani 2071'e kadar İstanbul'un su sorunu olmayacağı için biraz daha rahatlayabiliriz. Orman ve Su İşleri Bakanı Veselerioğlu söylemişti ya. Evet evet. Dünya İstanbul hariç. Bunu parantez içinde söyleyin ama. Evet. Bize bir şey olmaz diyor. Hı. 2040, yani benim torunumun tam 40 yaşında olacağı bir durumda su olmayacak. İstanbul'a bekleriz kendisini. Ve bu Sibirya'daki kraterleri gördün mü? Yani 60 metre eninde ve dipsiz. Yani şeyin söylediği gibi, Nietzsche'nin bir aforizmasında söylediği gibi, uçuruma ne kadar bakarsan o da sana bakar sözünü hatırlattı bana. Uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız ama ben işte Liberya'daki Ebola salgınına bakmakla meşguldüm bu bayram içerisinde. Gerçekten çok büyük bir tehlike karşı karşıya. Ondan da bahsedeceğiz. Dünya, evet. Ama Yeni Zelanda'ya da Tuvalu bir aile kabul edilmiş. Şey hakkını almışlar. İklim göçmeni olarak, iklim değişikliğine etkilendiği için. Bu da iyi haber. Açık Gazete. Le Palestine, Zaytana Zela, Shaitu, Parti, Zaytana Zela. Açık Radyo'dasınız, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.41, 9'a 20 var. Ve çaldığımız şarkı... Güney Afrika'dan, dünyanın dört bir tarafından Filistin'e ve Gazze'ye destek eylemleri yapıldı geçtiğimiz günlerde. Bu da Güney Afrika'dan geliyor. Güney Afrika'nın metal işçileri sendikasının düzenlediği bir eylemden, NUMSA adlı örgütün düzenlediği bir eylemden Gazze'yle dayanışma için söyledikleri bir şarkıydı bu. Sosyal medyada epey bir konuşuldu bu eylemde aynı zamanda. Bu parça da oradan geliyordu. Hazır Güney Afrika'dan ve Filistin'den bahsetmişken uygun olabilecek bir parça diye düşündük. Evet. Şimdi Temmuz ayı bülteninde şöyle yazmaya çalıştık. Gazze'lilerin silah tacirlerinin mezbahalarında boğazlanması olayı. Yani geçen Temmuz'da 8 Temmuz dünyanın en güçlü 4. ordusu, dünyanın belki de en yoksullaştırılmış ve yoğun nüfuslu bölgesine Gazze'ye saldırdı. Son 5 yılda da 3. saldırıydı bu. Tam teşekküllü, dört başı mamur bir saldırı, tabir caiz ise eğer. İsrail'in hava, deniz ve kara kuvvetleri, bulunmayan hiçbir silah, gelişkin silah bulunmayan Gazze şeridini 24 gün boyunca uçaklar, ne 24 şimdi çok daha fazla oldu. Evet. 28 gün yani oldu. 7 Temmuz'da başlamıştı. 8. 8 Temmuz'da başlamıştı ve halen devam ediyor. Ufak bir ateşkesinden bahsedilse de. Uçaklarla, gemilerle, tanklarla neredeyse 24 saat aralıksız bombaladı. Hak ile yeksan etti kelimenin tam anlamıyla. Beşikten mezara bir grotesk ölüm dansıydı bu. Evler, iş yerleri, okullar, hastaneler, camiler, ibadet yerleri, spor sahaları, plajlar, parklar, çocuk parkları, su depoları, barınaklar, depolar, kentin tek elektrik santrali ve akla gelebilecek her mekan, her obje ve hareket halindeki her şey vuruldu. Vietnam Savaşı'nda Nixon'ın ve Kissinger'ın meşhur hareket eden her şeyi vurun emrini hatırlatır şekilde oldu. Bir aydan kısa bir vakit içerisinde 1830 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu da sivil. Evet, yaklaşık da 9370'e yükselmiş yaralı sayısı da. Evet, yani 10 bin kişinin de yara ve yaralanmalarında özel kullanılan silahlarla çok değişik bir, yani muazzam bir tahribat yapıyor. Şimdi yani burada beşikten mezara bir grotesk ölüm dansı derken, şarapnelle öldürülen bir genç kadının karnından doğumhanede sezaryenle kurtarıldı bir bebek mesela ve sonunda öldü o da. O da orada 24 saat neredeyse aralıksız çalışan ve para almadan çalışanların ne kadar büyük bir iş yapmakta olduğunu gösteriyordu. Kurtardılar ama maalesef yaşatamadılar. Belki de iyi oldu çünkü o bebeğin o travmayla büyüyünce ne olacağını bir kestirmek mümkün değildi. İşte plajda futbol oynayan 4 çocuk, parkta salıncakta sallanan çocuklar da parçalanarak öldürüldü. Birkaç saatlik bu insani diyorlar. İnsani lafına da insan illet oluyor. İnsani ateşkes esnasında kayıp yakınlarını arayan bir delikanlı dünyanın gözü önünde keskin nişancı ateşiyle 3 taksitte öldürüldü. Bu cehennemde mezarlıklar bile asude bırakılamadı. Kederli anneler bombaların yağdığı mezarlarda yeni öldürülmüş çocuklarının parçalanmış cesetlerini bir daha yeniden gömmek zorunda kaldılar. Çünkü mezarlıklar da bombalandı. Ve sayıları verdik. Yaklaşık %80 ile 85 arasında olduğu söyleniyor sivillerin. Ölen çocukların sayısı da son hesapta 330'du ama şimdi çok artmıştır. Ben bunu kaleme aldığım sırada 330'du, 1 Ağustos tarihindeydi. Ölen İsrail askerlerinin sayısı da yaklaşık 60'tı o tarihte. Bunlara ilaveten Gazze'den atılan roketlerle hayatını kaybeden 2 sivil İsrailli vardı. Bir de bir göçmen işçi, Taylandlı göçmen işçi. Gelelim asıl bu dünyanın yeni yurtsuzlarına. Bu çok acayip bir durum var. Saldırının şu ana kadarki sonuçlarına göre 440 bin küsur kişi yerinden yurdundan olmuş durumda. O yaklaşık da yarım milyon kişi. Evet. Ve 1 milyon 800 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Bu da eski rakam. Çok artmış olması olabilir. Söylemeye gerek yok ki tümü Filistinli Gazze nüfusunun 1/4'ü artık evsiz statüsünde. Tam yani tabii henüz daha şimdilik. Yani aynı şey mesela o tarihte o rakamı alsaydık Türkiye'nin başına gelmiş olsaydı böyle bir şey 19 milyonu bulacaktı. Yersiz yurtsuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsedecektik. Yani Türkiye olsa gene insanlar daha da şanslı olabilirlerdi. Çünkü abluka diye bir şey olmayabilir o zaman. Yani sadece tek bir ülkenin ablukası altında olmayacağı için evlerini tekrardan inşa edip hayatlarına tekrardan geri dönme fırsatı bulabilirler. Ama Filistin'de böyle bir şey mümkün değil. İnşaat malzemelerinden ilaçlara kadar her türlü maddenin girişi şu anda Gazze'ye yasak sınır kapılarında. Hatta kalori hesabı bile yapılıyor ölenlerin. Yani İstanbul'un 15'te biri kadar bir alanın içine sıkışmış, dünyaya açılan tek bir kapısı bile bulunmayan bu 1 milyon 800 bin insanın yeryüzünün en büyük açık hava hapishanesi içinde kaçacak tek yeri yok. Yani diyorlar ki mesela uyarı veriliyor. Siz kaçın diyorlar. 10 kilometre ötedeki bir yere kaçacak. Orası da aynı derecede tehlikeli. Yani kaçmanın da bu kadar absürt bir şey olamaz. Bütün kapılar kapalı. Balık avlamaları bile yasak. 3 mil sınırı var sadece. Şöyle bir hikaye belki ekleyebilirim. Ebu Rüceyli adlı genç bir adamın aktardığı bir hikaye bu. Bir hafta önce bombardıman başladığında herkes kaçın diye bağırıyordu. Geride birçok şeyi bırakarak kaçıyorduk. Tagliti'de sandalyesiyle birlikte taşıyorduk ve koşuyorduk demiş. Aniden çevremize bombalar düştü. Tıpkı deprem ve tsunami gibiydi. Birbirimizden ayrıldık. Ne kadar bağırsak da birbirimizi bulamadık demiş. Sonra geriye dönmeye çalışmışlar. Tekerlekli sandalyedeki kız kardeşini bulmak için. Kızılaç'a durumu anlattık. Tagrit'in orada olduğunu söyledik. Ancak bölgeye girmenin imkansız olduğunu söylemiş Kızılaç. Bir hafta sonra ateşkes olduğu zaman geri dönüyorlar bölgeye. Ve o patlama sırasında kaybettikleri tekerlekli sandalyedeki kız kardeşini ölü bir şekilde yerde yatarken buluyorlar. Şimdi temiz suları yok. %10'un altında. Su krizi had safhada. Zaten trafonun da elektrik santralinin de bombalanmasıyla pompalanacak su da yok. Hastanelerde kullanılacak pansumanda bile çok büyük bir kriz var. Ve Birleşmiş Milletler'in açıkladığı hesaba göre Gazze 4 yıl içinde yaşanabilir bir yer olmaktan tamamen çıkabilir deniyor. Yani yok olacak. Fakat zihni zorlayan bu muazzam faciaya ek olarak bir de yaratılan devasa yalan ve propaganda makinesi var. Ve İsrail'de yükselen faşist kültürle bunun çok sayıda tanığı var. Önde gelen İsrailli tarihçiler, düşünürler, Amerika'da yaşayan hahamlar, Yahudi düşünür ve bilginler, din bilginleri de var anlatıyorlar. Yani Birleşmiş Milletler korumasında resmi barınak ilan edilen okullar hepsi vuruldu. 24 saat dolup taşan tüm hastaneler uyarı ateşi açılıp sonra evlerde mesela 57 saniye içinde bombalandı. Ve bunlara Hamas'ın isabetsiz roket ateşi sebep oldu diyorlar mesela. Ya da dünyayı kendine acındırmak için Hamas'ın onları kendisini kasıtlı vurduğu söyleniyor. Başbakan Netanyahu katliam sırasında en adil ordu İsrail ordusu, en adil savaş İsrail'in savaşı dedi. Dünyanın gözü önünde. Mecliste başkan vekilleri, sağcı milletvekilleri Filistinli anaların terörist yetiştirilmesinler diye öldürülmelerini, kızların ve kız kardeşlerin ırzına geçilmesini ve ancak teröristlerin bu korkuyla terörden vazgeçebileceklerini söylediler. %76'ymış destek. Bu arada İsrail içinde Benjamin Netanyahu. Hatta %80'i de aşıyormuş bazı yerlerde. Evet. Yani müthiş bir destek alıyor. İşte bomba Sderot'ta teraslarda ve Tel Aviv'de başka yüksek yerlerde koltuk, masa, sandalye çekilip havai fişek gösterisi gibi seyrediliyor. Her yer patlamada hurra çekiliyor. Çocuk ölümü haberleri geldiğinde şarkılar söylenip halaylar çekiliyor bir yandan. Artık yani utancın son haddindeyiz. Karşı çıkan bir avuç Yahudi barış aktivistine bindirilmiş kıtalardan otobüslerle taşınan haydutlar saldırıyor. Araplara ölüm, Smolinim'e, solculara ölüm diye aşağılanarak bağırılıyor. Polis nezaretinde taşlar ve ağza alınmayacak nice küfürler sallanıyor. Ve hatta şeye de rastladım, Gazze yalnız Yahudilerin olacak, sonsuza kadar onların kalacak diye haykırmalar var. Yani Gazze işgalinin son 7 yıldaki kuşatma ve ablukanın ve bu son saldırının uluslararası hukuk normlarına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pek çok kararına, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına, Cenevre Sözleşmelerine, Nürnberg'de Nazi suçlularına karşı verilen kararların dayandığı ilkelere birçok noktada aykırı düştüğünü belirten sayısız mütalaa ve görüş var uluslararası hukukçular ve siyaset bilimcilerden. Burada savaş suçları ve muhtemelen insanlık suçları işlendiğine dair Birleşmiş Milletler sözcülerinden de artık görüşler gelmeye başladı. Buna karşılık Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok güçlü ve zengin ülke İsrail'in kendini savunma hakkından dem vuruyor. Bu muazzam kıyıma kayıtsız kalıyor. Kalmakla da yetinmiyor. Mesela Demir Kubbe diye aslında tamamen bir İsrailli, bu işlerin en büyük bilen Yahudi uzmanının tam bir palavra olduğunu, Demir Kubbe'nin %5 sadece roketleri yani tuttuğunu en fazla söyleyen. Ama saldırılarında görüldü bu. Yani delik deşik edildi, delgeç gibi oldu. O ama buna karşılık Amerika yeni 220 milyon dolarlık ek bir şey yaptı ve senede parası 3 milyar 200 milyon dolarlık yardımı da getiriliyor. En fazla para da orada var. Bu arada Çinli hackerlarda Demir Kubbe'nin de kaynak kodlarını hacklediğine dair de çeşitli haberler dönüyordu geçtiğimiz günlerde. Yani şey diyor işte, Amirahası okuduk, Richard Falk'u da okumuştuk, onları geçiyorum ama Ilan Pappe diyor ki İsrail'in önde gelen düşünür ve tarihçilerinden, İsrail'in Gazze getosunda katlanarak yavaş yavaş artan bir soykırım yaptığını iddia ediyor, ilan ediyor dünyaya ve bu vahşeti gerçekleştirmenin en önemli bir aracının kurbanları insansızlaştırmak olduğunu, yani insan değil onlar, bir tuhaf canavara dönüştürüyorlar. Ve şunu şöyle söylüyor, şunu teslim etmeliyim ki diyor Ilan Pappe, tüm Orta Doğu'da da zaten insansızlaştırma aracılığıyla akla hayale gelmez barbarlıklar ve vahşet yapılıyor. İşte IŞİD, yani ben söylüyorum, o vermemiş bu örnekleri ama yazısında IŞİD'de, Suriye'de, başka yerlerde korkunçluklar oluyor. Tıpkı bugün Gazze'de yapıldığı gibi, ama o vahşet olaylarıyla İsrail'in zalimliği arasında can alıcı bir fark var diyor, zulmü. Öteki vahşet vakaları dünyanın her yerinde barbarca ve insanlık dışı diye nitelendirilirken, İsrail'in hunharlıkları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Avrupa Birliği liderleri ve İsrail'in dünyadaki diğer dostları tarafından kamuoyunun önünde onaylanıyor ve buna ruhsat veriliyor. Yani şunu da söylemiş, nedense bir türlü kimsenin aklına gelmeyen çözüm önerisi Pappe'nin, tek ve çok basit, etik dünyasının altın kuralı. Arap dünyasında ezilen azınlıklara ve biçare topluluklara karşı mezalim yapanlar da, Filistin halkına karşı bu suçları işleyenler de aynı etik ve ahlak standartlarıyla yargılanmalı. Hepsi savaş suçlusu. Filistin durumunda bu hunharlıkları işleyenler herkesten daha uzun bir zamandır bunları işliyorlar ama olsun, hepsi suçlu diyor. Zulüm yapanların hangi dine mensup oldukları ya da hangi din adına konuşuyor olduklarını iddia ettikleri hiç önemli değil. Kendilerine ister cihadi desinler, ister Musevi, Judaist, isterse Siyonist, hiç fark etmez. Hepsi aynı muameleye tabi kılınmalı. ve Gazze'de katlanarak artan bu soykırımın durdurulması nerede olurlarsa olsunlar Filistinlilerin temel insan haklarının ve yurttaşlık haklarının topraklarına geri dönme hakları da dahil iade edilmesi, Orta Doğu'da bir bütün olarak verimli bir müdahale için yeni bir ufuk açmanın tek yoludur diye yazmıştı 13 Temmuz'da daha. Onun üzerinden ne kadar zaman geçtiğini. Ve en ilginç şeylerden biri de Sigmund'un, haham Henry Sigmund, etik felsefenin altın kuralını önümüze getiriyor. Amerika'da ve dünyadaki en önemli Yahudi kuruluşlarının ikisinin liderliğini yürütüyor. Haham Henry Sigmund, atanmış haham bu. Savaşı İsrail kışkırttı başlıklı bir makale yazmıştı. Demokrasi Radyosu'na da verdiği özel mülakatta da şunu söylüyor. Hamas'la İsrail arasındaki temel fark şu diyor Sigmund. İsrail gerçekte bir yıkım politikası uyguluyor ve mevcut olmayan bir Filistin devletinin kurulmasını engelliyor. Milyonlarca Filistinliye uşak muamelesi yapılıyor. Hiçbir hakları, güvenlikleri, umutları ve gelecekleri olmadan yaşamlarını sürdürmelerini isteniyor onlardan diyor. Kendisi de Yahudiliğin en yüksek dini mertebesine ulaşmış insanlardan biri, bilge. İsrail'in topraklarını gasp edip binlercesini öldürüp 700 binini sürgüne zorladıkları Filistinlileri 1948'den beri öldürmesine gerekçe olarak kendini savunma hakkını göstermesine karşı ne diyor? Onları öldürdüğünüz için üzülüyorsunuz, üzüldüğünüzü söylüyorsunuz. Onları öldürmek istemiyorsunuz. O zaman öldürmeyin. Onlara haklarını verin, işgali de sona erdirin diyor. Şimdi işgalin ve Gazze'de masum insanların öldürülmesinin suçunu Filistinlilere neden atıyorsunuz? Kendilerine bir devlet kurmak istedikleri için mi? Ama onlar Yahudilerin istedikleri ve istediklerini aldıklarını istiyorlar sadece. Bundan dolayı suçu onlara atmak büyük bir ahlaki hakarettir diyor ve çok önemli bir noktaya daha işaret ediyor. Kriz yalnız insani ve etik boyutlardan ibaret değil. Politik de diyor, çözülemez diyor. Bu yolla, şiddet yoluyla çözüldüğü dünyada görülmemiştir diyor. Siyasi açıdan da real politik isterseniz, yani politikanın pratik alanda çözümü mümkün değil diyor. Din bilgini Bilge Sigmund. Siyasi açıdan da tam bir felaket ve fiyaskonun habercisidir diyor. Bu felaket ne İsraillilerin ne de Filistinlilerin hayatında bir düzelmeye yol açamaz. Bunun İsrail'in ayakta kalması için elzem olduğunu, yani Siyonizm hülyasının masumları bugünlerde televizyonda gördüğümüz boyutlarda tekrar tekrar katletmeye dayalı olduğunu düşününce bunun müthiş derin bir kriz olduğu ortaya çıkıyor demiş. Tüm tarihi olgunun yeniden düşünülmesini gerektirecek derinlik. Kesinlikle. Yani bütün İsrail'in kurulmasını dahil yeniden düşünmesi gerekiyor. Bu işin içine Birleşmiş Milletleri de katmak lazım. Madem Türkiye ile bir karşılaştırma yapıyoruz, şöyle ufak bir karşılaştırma daha yapabiliriz belki de. Türkiye'de bir iç savaş çıktı diyelim ve insanlar da kaçabilme şansı olanlar da diğer ülkelere kaçtılar ve kaçamayan büyük bir çoğunluk da Türkiye'de kaldı. Aynen Suriye'de kaldığı gibi. Sığınabilecek neresi var? Birleşmiş Milletler'in oldukları kendi karargahları var, ofisleri var, okulları var ve açabilecekleri yerler var. Genellikle böyle oluyor galiba. Mesela Afrika'daki iç savaşlara baktığınız zaman ya da dış böyle ülkeler arasındaki savaşlara baktığınız zaman Birleşmiş Milletler en büyük arabuluculardan ya da dokunulmaz bölgelerden birisi olarak görülüyor. Fakat İsrail'de bu iş böyle değilmiş galiba. Yani Birleşmiş Milletler'in okuluymuş, araçlarıymış, çalışanlarıymış hiçbir hedef gözetilmeden ateş altında tutulabiliyor, bombardıman altında tutulabiliyor. Yani Birleşmiş Milletler dediğiniz kurumun da tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Birleşmiş Milletler dediğiniz milletler, yani ülkelerin toplamı, İnsanlık İsrail camiası karşısında herhangi bir söz geçiremeyecek durumda mı diye tekrar sormak lazım kendinize. Yani bir ülke karşısında diğer ülkelerin bir araya geldikleri ve sürekli Birleşmiş Milletler diye ön plana çıkarılan bir kurum sözünü geçiremiyor galiba. Yardım kuruluşunun sözcüsü bir Arap televizyonuna demeç verirken Birleşmiş Milletler'in, UNRWA'nın, GAM'ın adında baş sözcüsü yani, konuşamadı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çünkü çocukların yani buna dayanılamaz dedi ve teselli etmek zorunda kaldılar. Sunucu filan yani omzuna elini koyup, çünkü dayanılmaz bir bunu şey. Bunu durdurabilecek yaşandı. Bir gücü yokmuş yani Birleşmiş Milletler'in. Yok. Evet, ve kendisi o yoksunluğun içinde şey yapıyor. Acaba. Peki neden? O zaman da şu işte, tüm tarihi olgunun yeniden düşünülmesini gerektirecek derinlikte bir kriz diyor ya Sigmund diye. Din bilgini Bilge Sigmund. aralarında İsrail'in de olduğu 23 ülkeye mensup kimi Yahudi 64 önde gelen düşünür, müzisyen, sanatçı, yazar ve aktivistin imzaladığı bir mektup vardı. Açık mektup bu muazzam insani sorunu hem A bu sorunu B sorumlularını ve C çözüm yolunu belki de fazla tartışmaya meydan bırakmayacak kadar açık ve net rakamlarla ortaya koyuyor. Adı şu başlığın: Silah Ticareti ve İsrail'in Gazze Saldırısı. İsrail ordusunun tüm gücünü özellikle kuşatılmış Gazze şeridindeki insanlık dışı ve illegal bir askeri saldırı eylemiyle tutsak Filistin halkı üzerine bir kez daha saldı diyor. İsrail'in böylesine yıkıcı ve mahvedici saldırıları pervasızca cezalandırılmadan gerçekleştirme yeteneği neden kaynaklanıyor? Büyük ölçüde bu ülkenin dünyanın dört bir yanında suç ortağı hükümetlerle kurduğu devasa uluslararası askeri işbirliği ve ticaret ağından kaynaklanmaktadır. Özel sektörü de unutmayın ama bu konuda. Burada da büyük bir işbirliği var. İşte onu söylüyor zaten. Beraber. Sadece ülkelerden de değil. Ülkelerin çeşitli şirketlerinden bahsediyor. Yani 2008 ile 2019 yılları arasında Amerika İsrail'e 30 milyar dolar tutarında askeri yardım yapmaya karar vermiş 2019'a kadar. İsrail'in dünyaya yıllık askeri ihracatı da milyarlarca dolar. Son yıllarda Avrupa ülkeleri İsrail'e milyarlarca avro tutarında silah satmış. Bir yandan silah satılıyor, bir yandan silah ihracatı da yapıyor, evet, İsrail ikisi tarafından de. Da. Evet, aynen. Avrupa Birliği de İsrail askeri şirketlerine yüz milyonlarca dolar tutarında araştırma fonu hibe ediyor. Burada çok önemli bir nokta var. Hindistan, Brezilya ve Şili gibi gelişme yolundaki ülkeler de lafta Filistinlerin haklarına destek sözü ediyorlar. Ama İsrail'le askeri ticaret ve işbirliğini hızla artırıyorlar. İsrail'le silah ihracat ve ithalatı ilişkilerine girmek ve İsrail askeri teknolojisinin geliştirilmesini kolaylaştırmak sureti işte bu demir kubbede bundan, Heronlar'da bundan bir sürü yazılım da var. Ve İsrail askeri teknolojisinin geliştirilmesini kolaylaştırmak suretiyle bu ülkeler fiilen İsrail'in askeri saldırısına açık bir onay veriyor. Savaş suçlarına ve muhtemelen insanlık suçlarına. Bu Nürnberg ilkeleri. Ve belki de en önemli nokta bu Guardian'da çıkmıştı. The Arms Trade diye başlayan bir yazıda. İsrail'in askeri teknolojisi savaş alanında test edilmiştir. Denenmiştir etiketiyle pazarlanıyor. Bunlar Gazze'liler üzerinde ve Batı Şeria'da deneniyor. Ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İsrail'le askeri ticaret ve askeriye ilişkin ortak araştırma bağlantıları İsrail'leri işte bu senin de sözünü ettiğin uluslararası vahim hukuk ihlalleri yapmaya cesaretlendiriyor. İsrail'i işgal, kolonizasyon yani sömürgeleştirme ve Filistinlerin haklarının sistematik inkarı yolunda cesaretlendiriyor. Yani ama şeyi de unutmamak lazım. Geçmişte yapmıştı, artık şimdi yapmıyorum, tövbe ettim gibi bir durumda söz konusu değil. Heron kullanıldı mı Türkiye'de? PKK'lılara karşı, militanlara karşı kullanıldı. Heron kimin ürünüydü? İsrail'in ürünüydü. Böyle başı sıkıştığı zaman gidilebilecek yani, bir ülke olarak görülmesin artık İsrail. Şunu çağrıda bulunuyorlar işte Avaz'dan biraz önce okuduğumuz dilekçe de aynı şeydi. Diyorlar ki bu çok önde gelen Desmond Tutu'nun da aralarında bulunduğu Noam Chomsky'nin filan da bu şeyler liderler, düşünürler, yazarlar, çizerler Roger Waters da var. İsrail'e tıpkı apartheid döneminde Güney Afrika'ya dayatılan ambargo gibi kapsamlı ve hukuken bağlayıcı bir askeri ambargo uygulanması için derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuyor. Bu 18 Temmuz'da çıkmıştı Guardian'da. Her şey ortada. Silah ticaretiyle devasa karlarına kar katan bir avuç zengin şirket var. Onların emrinde bir yığın köleleştirilmiş diyebileceğimiz siyasetçi var. Ve biz de bu kirli ortaklık sonucunda her gün, her gece 24 saat katledilen, parça parça edilen insanlık var. Bunlara karşı yapacağımız tek şey elimizden geldiğince sözle, yazıyla, yayınla mücadele vermek, aklı eren ve vicdanı el veren haysiyetli dünya yurttaşlarının kaçınılmaz sorumluluğuna girer diye bitiyor bizim yazı. Ve bir de notumuz var. İsrail'in Gazze saldırısının ardından Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin tavrına ilişkin bazı sorular yöneltildi. İsrail'le olan ticaret hacminin son yıllarda katlanarak gösterdiği bir artış var ve bunun sebepleri soruldu. Bu ticaretin ne kadarının askeri malzeme ve teknolojiye ilişkin olduğu, demin konuştuğumuz işte Heron meselesi, Başbakanın gemicilikle iştigal eden oğlunun bu ticarette ne kadar payı olduğu, işte bugüne kadar bu sorulara da tatmin edici bir cevap getirilmiş değildir. Gazze meselesi şimdilik bundan. Noam Chomsky'nin Gazze'de Kabus adlı yazısında belki yarın bir miktar değinme fırsatı buluruz. Bugün zamanımız, imkanımız el vermedi. 9.30-10 arasında başka da konularımız olacak dünyanın gidişatıyla ilgili olarak. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, bu hatlarımızda da bir problem var. Bir türlü tam düzelmiyor. Onun için yayından düşersek tekrar aramaya çalışacağız. O konuda da hem dinleyicilerden hem de sizden özür dileriz. Evet, bu çok uzun geçen bir tatil aslında, bayram. Yani böylesine kanlı, vahim bir bayramda hatırlamıyorum. Özellikle Gazze'de, ama yalnız Gazze'de değil. Gazze'de 47 yılın en kanlı olayları, bir yani artık kelimelerin kesinlikle yetmeyeceği bir trajedi, bir kabus yaşanıyor. Yani Suriye'de kazan bombalar atılmaya devam ediliyor. Halep bölgesinin civarını özellikle. Şimdi bir de IŞİD'in yeni Irak'ta ele geçirdiği bölgelerde göç, kaçış başlamış. Yeni bir göç dalgasından bahsediliyor IŞİD'in dün ele geçirdiği bölgelerden. Evet, Suriye'den hiç eksik olmayan şiddet devam ediyor. Bu arada da Türkiye'ye tabii yayılmaya başlamış durumda. Suriye ile çeşitli Adana'da ve başka yerlerde hem IŞİD hem de Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma var. IŞİD'in Sincar şehrini peşmergeden aldığı haberi var. Suriye sınırında güvenlik güçlerine açılan ateşlere misliyle karşılık verildiği haberi var. Ve bir de Afrika'da çok ciddi bir Ebola. Yani Suriye'nin toplam rejim güçlerinin düzenlediği operasyonda 76 kişinin öldüğü haberi var. 16'sı çocuk, 8'i kadın. Ve dünyada da büyüyen ve önü alınması zor görünen bir ölümcül virüs Ebola krizi var. Hepsi bir arada, bizde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Evet. Bir de geçen şeyde var galiba, Sincan bölgesi, Çin Uygur özel bölgesinde de çatışmalar devam ediyor. Orada da bayağı bir insan ölümü ve yaralanması var. Vallahi böyle hem ülke, hem bölge, hem dünya, gezegen, böyle bir kara deliğin içine doğru çekiliyorsunuz. İnsan nereye baksa ölüm kan görüyor. Ve yani doğal felaketler ayrıca bunun peşine ekleniyor. Hortum gibi bir şeyle artık Türkiye'de... Evet. Sanırım bahsettiğimiz buydu. Biraz önce sözünü ettiğimiz problem tekrar meydana geldi. Irak'ta, bu arada ben şeyi de ekleyeyim, Ali Bey'le konuşurken eklemekte güçlük çektiğimiz, Irak'ta kanlı bir cuma oldu. Bağdat, Selahaddin, Musul ve Enbar şehirlerinde, ya da Anbar, saldırılarda 76 ölü, 74 yaralı gibi bir haber vardı. T24'ten aldığımız bir haber, dünkü 1 Ağustos'tan gelme bir haber. Yani Irak'ın en büyük barajının da IŞİD ya da İslami Devlet'in elinde olduğuna dair de Musul Barajı'nı peşmerge güçlerinden aldığı ve hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirdiği haberi de öne sürülüyor. Bu da 3 Ağustos tarihli, gene T24'ten bir haberdi. Evet, ama durumda şu: bu Sincar ilçesinin ele geçirilmesinden sonra IŞİD tarafından bölgeden binlerce insan kaçmaya başlamış gene. Çoluk çocuklarıyla beraber otomobil, kamyon, otobüs, pick-up'ları doldurmuş aileler ve geçtiğimiz gece bölgeyi terk etmeye başlamışlar ve kaçıyorlar peşmergenin elinde bulunan bölgelere doğru. Evet, yani böyle bir... Ve IŞİD'in 6 Haziran'da Musul'un merkezini ele geçirdiği günden bu yana da esir olarak tutulan Türkiye'deki Türkiye'li diplomatlardan ve ailelerinden de herhangi bir haber yok medyada. Bu konuyla alakalı da konuşulan pek fazla bir şey yok. Bilgi de yok. Evet, bir şöyle bir rivayet vardı işte yakın bir tarihte müjde vereceğiz diye bir bakandan yetkili. Ha, Milli Savunma Bakanı İsmet Yıldız'dan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? İsmet Yılmaz mı? İsmet Yılmaz, pardon, İsmet Yılmaz, evet, İsmet Yılmaz, Musul Başkonsolosu da Öztürk Yılmaz, oradan karıştırdım ben. O konuyla alakalı bir şeyler söylemişti geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı. Yaptığı açıklamasında yeni bir durum yok demişti. Evet, yani böyle bir... Bir de şeyi de söylemişti. Belki yarın, öbür gün gelebilirler gibisinden de ucu açık muğlaklık içerisinde bulunan bir açıklama da yapmıştı. Ailelerinin durumu da ortada galiba. Herkes telaş ve kaygı içerisinde ne yapılacağını düşünülüyor ama herhangi bir açıklama da gelmiyor. Ya da gelen açıklamalar da böyle. Belki yarın öbür gün gelebilirler diye açıklamalar geliyor. Durum karışık yani, anlayacağınız üzere. Uygur'la alakalı bir şeyler söylemişti Ali Bilge. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Konuşamamıştık. Sincan'ın güneyinde 27 Temmuz'dan bu yana çıkan gösteriler vardı. Bu gösterilerde de şimdiye kadar 96 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Sincua bölgesinde. Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Kaşgar iline bağlı Yarkent ilçesinde mesela pazartesi günü meydana gelen bir saldırı olmuş. 37 sivil olmuş. 59 militanda polis tarafından öldürüldüğü belirtilmiş. Çin'in haber ajansına göre, resmi haber ajansına göre. Evet, bir yandan da bu bütün bu şeyler, haberlerin yanı sıra da dünyanın sonuna dair de yani sonunun başlangıcına dair de haberlerimiz var. Yani Haziran ayında sadece bu şimdi Temmuz'dan bir ay öncesine bakarsak 48 derece olduğunu biliyor musun? Evet evet, dünyanın gelmiş geçmiş kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı olarak geçiyordu. Evet, de, Mayıs da öyleydi, Nisan da öyleydi. Evet. Hepsi kayıtlardaki en sıcak aylardı. Trend kesinlikle ortada. 2013 yılı 37. kesintisiz ortalamanın küresel ısınmanın yani hararetin 37. defa o dünya ortalamasının üstüne çıktığı bir şeydi. Ve endüstriyel devrim başladıktan bu yana da dünya artık 85 derece 0.85 derece Celsius. Yani bir derece bile değilken bunlar oluyor. Artık şeyi bir düşünelim. Ali Bey tekrar hattayız galiba. Evet, evet, herhalde bugün biraz sorunlu olacak. Siz devam ediyorsunuz herhalde bir şey. Evet, biz işte yani Irak'ta ve Suriye'de olup bitenlere de şöyle bir sizin de uyarınız üzerine Sincan'da neler olup bittiğine de baktık. Ama bir de müthiş bir Ebola krizi var. Öte yandan da Türkiye'de esas uğraşma konusu. Daha ilk defa hayatımızda gördüğümüz hortumlar da evet vardı. Ali Bey, ama benim sormak evet istediğim soru şuydu. Belki kısa bir zaman dilimi bulabilirseniz cevaplayın. Sizin elinizde de bilgi olduğunu bilmiyorum, var mı? Bu Dışişleri Bakanlığı Musul'da IŞİD tarafından rehin alınan 49 Türk hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama oldukça muğlak. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yaptığı bir açıklama var. Belki yarın öbür gün gelebilirler dedi. Yeni bir bilgi olmadı. Bir gün devamlayan açıklamalar değil mi yani? Yani tam olarak şeyin Dışişleri Bakanlığı'nın ne demek istediğini anlamadım ben açıkçası. Ortada büyük bir muğlaklık var, bir şeffaflık eksikliği var. Başından beri söylediğimiz gibi. Ama neler olup bittiğine dair kimsenin bir fikri yok ya da hemfikir değiller galiba. Ne oluyor, sizin bir bilginiz var mı? Yani 2 ay yakın bir süredir konsolosluğumuz IŞİD güçleri tarafından işgal altında ve oradaki görevliler ve aileleri de rehin. 2 ay aşkın bir sürede bu konuda yayın yasağı var. Zaten sen çıkarttın değil mi? Yayın yasaklarının sayısı 20'yi bulan yayın yasakları olduğu bir ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimlerine diyoruz ki bu yayın yasakları konuları direkt başbakanın ve hükümetinin iflas ettiği konular, sorgulanması gereken konular. Bu yasaklar çerçevesi içerisinde seçimlere gidiyoruz. IŞİD konusu yani sonuçta Türkiye'yi bu IŞİD meselesi nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılatacak bir husus olarak görüyorum. İleride muhtemelen Türkiye IŞİD meselesindeki izlediği tutum nedeniyle uluslararası mahkemede yargılanacaktır. Çünkü bugüne kadarki süreç onu göstermektedir. Hem kendi ülke içerisindeki süreçler açısından hukuki sonuçlar doğuracak kararlar, uygulamalar yapılmıştır ki bu paralel devlet işte darbe girişimi bağlantılı olarak da IŞİD meselelerinin içerisinde giriliyor. Ayrıca çözüm süreciyle de bağlantılı olarak baktığımızda şimdi yani orada Kürt aşiretinin Türkiye topraklarının devamı niteliğinde akrabalık ilişkileri yaşayan hem Arap hem de Kürt gruplar var, aileler var, aşiretler var. Şu anda IŞİD bu taraftaki ailelerin akrabalarını kesiyor. Dolayısıyla alo. Duyuyorum ben. Evet. Bağlantı çözüm süreci diyor. Bir taraftan Suriye'deki PYD yani PKK'nın uzantısı, işbirliği yaptığı en önemli güç olan PYD IŞİD'i ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ve Türkiye IŞİD'de olan mesela El-Kaide ve IŞİD bunlar hakkında bir soruşturma oldu mu? Hayır. İstanbul'da oldu. Olmadı. Van'da El-Kaide yakalayan polisler hakkında soruşturma açıldı. Bunlar son zamanlarda olan olaylar. Evet. Dolayısıyla hükümetin işte ben IŞİD konusunda başbakanın ağzından biraz duydum. Yakın zamanda hayır galiba. Camiler. Efendim? Yakın zamanda duyulmadı galiba. Duyulmadı. IŞİD konusu bu hükümetin, yani daha önce de biz bu konuları konuşmuştuk. Yani Yüce Divan'da yargılanacak AKP iflas masası gündeme getirecek en önemli maddelerin başında geliyor. Siz IŞİD üyeleri bunları ekranlarda kendileri yani biz yardım gördük. Şimdi siz dönüp Adana'da Hatay'da yakalanan artık IŞİD geldi iki askerin öldürdüğünü dedi. Türkiye'de IŞİD'le ilgili bir dosyayı hükümetin gündeme getirdiği bir yıl örgütler hakkında raporlar vardır. Hükümet bu konuda bir hükümet kendisini başbakanıyla, bakanlarıyla bu konudaki aldıkları tavırlarıyla bağlayıcı olurlar. Ama bugüne kadar bağlayıcı bir şeyi görmedik. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde neden bozuldu Türkiye uluslararası ilişkilerde El-Kaide'nin uzantısı, bağlantısı, izdişimi işte yardım eden devlet dosyundu arkadaşlar. Uzunca bir süredir böyle. Geçen Mayıs ayından Beyaz Saray görüşmesinden sonra İklerin Birleşik Devletleri'nde kopuş noktası da bu Suriye muhalefeti ve IŞİD konusundaki farklılıklardır. Evet. Yani niye bu konuda yasaklama var? Neden? Yani bütün hepsine baktığımızda IŞİD konusu gerçekten en başta gelen bu hükümetin zaaf noktalarından biridir. Ayrıca yani IŞİD'le inişli çıkışlı Reyhanlı baskını, Somali'deki El-Kaide bombalamaları, elçiliğimiz bombalandı, Türk Hava Yolları binası bombalandı, ölümlü hikayeler var. Yani Türkiye'nin içerisindeki IŞİD hücrelerini de bilmiyoruz biz. Artık şu anda Rojava'da ve Peşmerge ile Kuzey Irak sınırlarında savaş var. Ve Türkiye şu anda hem Barzani ile dostluk ilişkisini sürdürüyor. İçeride çözüm meselesini bu seçimin en önemli malzemesi haline getirdi. Ama IŞİD ve onun ilişkileri bu düzeyde. Dolayısıyla yani hükümetin herhangi bir yetkilisinden, İçişleri Bakanı'ndan IŞİD konusunda, IŞİD bizim terör listemizdedir Hitler'le bir ilişkimiz yoktur. Bir söz duydunuz mu? Başbakanın en son IŞİD'le yaptığı açıklamaya baktım biraz önce siz söyledikten sonra. 15 Haziran'da galiba en son yaptığı açıklama IŞİD'le alakalı. Şöyle konuşmuş mitingde. Trabzon'da yapacağı toplu açılış töreninde konuşmuş daha doğrusu. Yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum demiş. Şu anda 100 kadar vatandaşımız IŞİD unsurlarının elinde. Biz bunları sağ salim kurtarmanın gayreti içerisindeyken siz tahrik etmek suretiyle ne elde etmeye gayret ediyorsunuz demiş. Lütfen bir şey rica ediyorum. Şu süreci tahrik ederek değil, lütfen yazmadan, çizmeden, fazla konuşmadan takip etmenizi istiyorum diye ricada bulunmuş. Ufak bir rica olarak görülebilir mi bilmiyorum ama. Erdoğan. Bugüne kadar, hı-hı, 2011'de başladı Suriye meselesi. Türkiye, Suriyeli muhaliflerin en önemli merkezi haline geldi. Bütün batılı güçlerin ortak noktasıydı. Suriye muhalefetine yardımlar yapıldı. En büyük desteği Türkiye verdi. Bunlar içerisinde bir kristalizasyona gitti diğer batılı istihbarat örgütleri. Suriye'yi takip edilemedi. Suriye muhalefetinin niteliği konusunda, kimlerden oluştuğu konusunda bilgi zaafları, istihbarat zaafları ortaya çıktıkça artık güçler dengesiyle bu konuda farklı tavırlar aldı. Ama Türkiye, Suriye muhalefetinin en keskin uçlarıyla temasını sürdürdü. Suriye muhalefetinin en önemli işte zaman içerisinde işte IŞİD, Türk İslam, Şam İslam Örgütü ile olan tıbbi ilişkiler, yani tutulda silah ilişkileri, gönderilen kamyonların tırların aranmasını sağlayan savcılar da bilmediğinde sen söylersin açık açık ya da mecliste ya da gizli bir şeyde bir şekilde bunu ortaya koyarsın. Hayır, bunlar paralel devletin şeylerine bağlandı. IŞİD yetkilileri konuşmuyor mu? IŞİD'in elemanları Türkiye'de aileler IŞİD örgütünden giden çocuklarını kurtarmaya çalışmıyorlar mı? Hani Türkiye'nin dört tarafında. Resmi şeylere göre 1.100.000 Suriyeli'nin içerisinde kimler öğretimlerine farkları gidiyor Türkiye. Türkiye'nin ülke içerisindeki IŞİD hücreleri nedir, ne değildir? Tamamen bu konu AK Parti'nin iflas şeyidir zaten. Kendilerinin de işin içinden çıkabildiklerini. O yüzden muğlaklıklar var iki bakanın açıklamasında. Sen iki aydır yetkililerin elinde adamın. Sen baş konsolosluğunda iş bayrağı dalgalanıyor. Bundan rezil bir durum var mı ya dünyada? Evet. Bundan rezil bir durum var mı bir ülke için? Babalanıp duruyorsun. Bölgenin en bilinen bir gücün, senin 49 tane diplomat, ailesi, görevli, senin konsolosluğunda bebeğin. Doğrusu da IŞİD'in karargahı oluyor. Var mı böyle bir şey? IŞİD en kanlı örgüt olarak görülüyor şu anda. Sen bundan sonra dünyada, doğusunda da batısında, demokratik bir ülkenin yetkilisinin seninle nasıl temasa geçebileceğini düşünebilirsin. Kerem geçiyorlar. Bu konu Türkiye'yi uluslararası mahkemede yargılatacağını düşünüyorum. Yakaklıktan ya da başka şeyler bilmiyoruz. Bütün dünyanın gözü bu bölgede tamamen akıl yitizine karışmış bir durumda. Ve gerçekten yani biz bunlara yasaklar var. İşte Agit geldi bir rapor yayınlıyor. O rapor her ay bildiğim kadarıyla en zehir zemberi olmuyor bu seçim. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın seçimlerin yürütülmesi yani bütün proje açısından ciddi eleştirileri var. Onu diyorsunuz değil mi? Tabii yani eleştiriler yani normal bir seçim sürecini işlemedi. Ki seçimlerden sonra daha ayrıntılı bir rapor gelecektir. Ve AGİT'in 12 Eylül referandumu ve sonrası süreçlerden sonra bildiğim kadarıyla en dikkatli izlediği, çünkü bir evvelki seçimler ya da bir takım şaireler söz konusu olmuştu. Şimdi bu arada bir torba yasa hikayesi var ki işin içine. Girdiğimizde 5 saat konuşabiliriz. Yani o torba yasanın içerisinde inanamayacağınız antidemokratik hususlarla karşı karşıyayız. Yani bir insanın memuriyeti, bütün memurlar, bütün şeye bağlanıyor. Yani dava açamıyorsunuz görevden alındığınızda. Dava açıp kazanmanız 2 yıl yerine gelmiyor. Yani bakın, kolluk tamamen yargının denetiminden çıkıp yürütmek emrinde. Yargı, yani başbakanın yolsuzluklarla ilgili bakanların soruşturmasını yürüten savcı, hakim, polislerin hepsi görevden alındı. Bunları serbest bırakanlar bugün bu soruşturmayı yürüten insanların savcısı, hakimi pozisyonuna geldi. Yani Türkiye'de böyle anormal bir dönemden geçiyoruz. Ve torba yasalarla filan daha da normal süreçlere gidiyoruz. Ve böyle gayri adil, eşitlikten uzak bir seçim şeyinde de inanılmaz bir dille. Adeta bir meslek savaşını çürükleyen bir başbakan diliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani IŞİD meselesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, ki Türkiye bildiğim kadarıyla buna taraf değil bu mahkemede. Yani yarın uluslararası mahkemelerde IŞİD konusu gündeme geldiğinde bilmiyorum ki Türkiye burada yer alacaktır yani bir şekilde. Türkiye'den de esas sorulacaktır. Evet. Ayrıca bence Kürt meselesini de zedeleyici, çözümü de zedeleyici bir husus bu. Nitekim pek çok Kürt sitesinde bu konu gündeme getiriliyor. Yani sen burada Kürtlerle barış yaparken senin yardım ettiğin adamlar öbür taraftaki Kürtleri kesiyor. Evet, şey de Cumhurbaşkanı adaylarından Ekmeleddin İhsanoğlu da Türkiye'de sınırın kevgire dönmüş olduğunu, güneydeki bunu Hatay, Antakya ziyaretinde söylemiş. IŞİD, El-Kaide akşamları burada dolaşıyor. Niye sokuyoruz bunları buraya demiş yani. IŞİD akşamları Hatay'da dolaşıyor demiş ve yani şeyden de bahsediyor. Seçilince 52 kişinin öldüğü Reyhanlı patlamasını da Devlet Denetleme Kurumu'na araştıracağım demiş. Böyle bir yani bu zaten önce Suriye meselesinde büyük bir yara alarak başlayan hükümetin savrulması 2011'den itibaren, hem bölgede herhangi bir saygınlığımız yok, hem bütün güney sınırımız feci bir halde, hem bu nedenle Rusya'sından Amerika'sına, Avrupa Birliği'nden şeyine kadar bozuk durumdasınız. Yani şu anda Türkiye Orta Doğu'da müdahale etmek üzere bildiğiniz girişimlerde bulunuyor. Herhangi bir siyasi sermayesi sözü var mı? Kim şey yapıyor onu? Mahmut Abbas telefon görüşmesi, İşte bilmem ne, yani bir ağırlığı olmayan bir ülke. Ama temel neden bu politikalar işte. Yani aslında kimse sizin suratınıza bakar mı? 30-40 vatan, 50 vatandaşımız konsolosluğumuz şey altında, rehin altında. Ama başbakana sorsak orada tek suçlu galiba medya. Konuşan. Evet, yani başbakan yani müthiş bir dil kullanıyor. Şimdi bugün Yüksek Askeri Şura var. Yani enteresan, yani bütün yasaklarla seçimlere giriyoruz. AGİT bu raporu yapıldı ve paralel devlet diye bir soruşturma açtı. Casusluk iddiaları deniyor filan. Yani nereye tutsanız elinizde kalıyor. Bir torba yasasının içerisi yani yani inanılmaz bir şekilde tüy diken bir yasa. Şimdi her şey var. Ama tamamen kuvvetler bilginin artık şahikası denilebilecek maddelerle dolu. Bu arada işte ilk defa gerçekleştireceğimiz bir seçim ortamındayız. Cumhurbaşkanı seçilecek. Evet, Cumhurbaşkanı bu arada da dünkü Cumhuriyet'te başlayan, bugün de devam eden Can Dündar'ın Arkadaşın Babası başlıklı yazı dizisine bakılacak olursa, Cumhurbaşkanlığı seçimliğine de yani resmi fiili soruşturmadan bir yani iki numaralı bir numaralı şey Yasin El Kadı dünyada aranırken başbakanla 7 kez görüşmüş olduğu belirtilen bir Suudi Arabistanlı galiba iş adamı ve aynı zaman efendim Sudanlı mıydı Suudi Arabistan'da? El Kadı'nın Suudi Arabistanlı El Kadı evet. Suudi Arabistanlı evet. Ve iki numarada da işte başbakanın oğlunun Bilal Erdoğan'ın bulunduğunu belirten soruşturma tutanaklarında başbakanın adının ya da şey olarak tarifinin 200.000 sayfalık şeyde 250 kere geçtiğini söylüyor. Yani bu durumda böyle bir soruşturma dosyasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor şeyde. Zaten yani Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde ki en önemli hedefi herhalde kendisine başbakanlıktan milletvekilinden daha dokunulmaz bir zırhı yürümeyeceğini düşünmesidir en temel şey. Ve bu şekilde de ülke yönetme düşüncesi. Yani bu tabii Türkiye'nin çok uzun süre taşıyabileceği bir şey değil ama ya zaten temel hedefi de ilk turda bunun almak için elinden geleni, yani kullanılan dile bakar mısınız? Yani şu ana kadarki seçimler boyunca en rezil dil kullanılıyor. Tam birazdan naif geçeceğini düşündüğümüz zaman. En çatışmalı, en bölücü dil kullanılıyor. Evet. Yani dolayısıyla yani girdap hortum aslında hem İstanbul Boğazı'nda, İstanbul Haliç'inde var hem de Türkiye'nin bütününde hortum var. Ve gerçekten insan çok net bir şekilde geleceğe bakamıyor. Ama tabii ki yani mesela bazı mekanizmalar ortadan kalkmıştır ki onları kaldırmak isteyecektir böyle bir şeyde. Torba esasında ilk turda seçilirsem Cumhurbaşkanı anayasa değiştirilene kadar olan sürede ülkeyi istediğim gibi nasıl yönetebilirim yasalı şeyde maddeleriyle dolu. Evet bu arada. Başka da bugün ona benzer bir şey yapmaya çalışacak ama ben pek başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani Anayasa Mahkemesi de problemi var. Pek çok kurumla istediği şeyi gerçekleştiremiyor. Yani zor günler bekliyor. İşte bir yandan da evet, gerek The Economist'te ve özellikle de Alman Der Spiegel dergisinde de yeni padişah Erdoğan başlığıyla kapak yapmış. Yani Der Staat Erdoğan diye demokratik reformla yola çıktı. Ancak Gezi Parkı'nda hükümdara dönüştü. Şimdi de despot mu olacak diye soruyor Der Spiegel dergisi. Çok en önemli siyasi dergisi sayılıyor. Türkiye'deki seçimlere ayırmış kapağını da 16 sayfalık dosyada. Der Staat Erdoğan yani Erdoğan devleti başlığıyla tanıtılmış. Ekonomist'te de benzeri şeyler rastlanıyordu. Bir de bu yolsuzluk dosyaları var. Suriye durumuna ise hiç girmesek daha iyi. Çünkü yapılan şeylerde de bütün açıklamalara rağmen büyük bir gerilim yaşandı. Özellikle Adana'da mesela ufak çapta algı araştırmasında derhal gitsin herkes diye yani Suriyeliler gitsin şeklinde bir anket sonucundan bahsediliyor ki bu da son derece nereye gitsinler sorusunu da benzerinde getirecek. Yani şeyi hatırladım ben Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun 2 yıl önce saat meselesi neredeyse saat değilse bile ay meselesidir şeyin düşmesi demişti Esad'ın ama pek öyle olmadı. Bir yandan da bir tuhaf bu Arınç'ın açıklamasıyla da bitirebiliriz belki. Çok tuhaf bir şeyler söyledi. Artık klasikleşmeye başladı galiba söyledikleri de Bülent Arınç'ın. Yani insan yakında bir torba yasanın içerisine ülke insanının gülme yönetmeliği, tüzüğü gibi bir şey de bunlar çıkarır diye aklından geçmiyor değil. Gerçekten zaten gülme oranı düşmüş bir dünya ile karşı karşıyayız. Bu konuda bir yıllar önce bir yazı kaleme almıştım. Bir bilim dalı, gelotoloji diye gülmenin insan sağlığıyla olumlu etkisini inceleyen bir dal bu. 2005 yılıydı galiba. Yani 1959 yılında insanlar günde, yetişkinler 18 dakika gidiyorlarmış toplam. 2004'te bu süre 6 dakikaya düşmüş. Herhalde geçen 10 yıl içerisinde daha da azalmıştır ve Türkiye'de bir rakamı bilmiyorum. Böyle bir bilimde bir Türkiye'yle uğraşanlarda kimler nasıl ölçülüyor ondan haberim yok ama herhalde günahlar için kahkaha atan kadınları iffetsiz diye nitelendiriyor. Ama halbuki yani kahkaha yönetmeliği çıkartmak girişiminde bulunmasını tavsiye ederim. Bakalım nasıl gülünür, nasıl şey yapılır. Yok, kendisinin yani, bundan haberi var. Yani en son Vardarovası ile alakalı bir türküyle gündeme gelmişti kendisi. Yaptığı açıklamasında da bu espriydi, neşeli ortamlarda geçen olaylar maalesef her zaman olduğu gibi mecrasından sarttırılıyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Kendisi esprilerden, şakalardan gayet iyi anlayan yani, bir insan aslında. Yani tabii ki zeki bir insan olduğunu düşünüyorum bunları söylerken. Ama herhalde iktidarın ruh hali gittikçe bozuluyor. Başta başbakan olmasıyla diğer insanlar. Çünkü bu Suriye'de yolsuzluk meselesi ki pek çok başka husus da var. Kolay kolay şeyinden, bu iflastan kurtulmaları, bu şeyin altına kalkmaları mümkün değil. Yani evet, şu anda iktidara oy veren işte Müslüman ve yol yaptı, onun için oy veriyorum diyen bir kitle var. Ve bu kitle henüz ayrılmış değil. Ancak önümüzdeki süreç sert bir süreç olacak. Yani Türkiye yani böyle yöneticileriyle dünya sahnesinde çok uzun süre güçlü bir şekilde yer alamayacağını görüyorsunuz. Bölgede de böyle hiçbir etkinlik almıyor. Gittikçe azalan bir etki içerisinde. Bir kendileri böyle. Evet, maalesef böyle yani. Panik içerisinde de görülüyor. Evet. Yani bir transfer olması gerekiyor. Bu transfer iktidar değişikliği transferi. Bu transferi önümüzdeki dönemde işte mesele açıkçası yani bunun maliyetinin çok yüksek olmadan, insan maliyetinin ve çatışmanın başka mecralara gitmeden çözülmesini umuyoruz. Yoksa Türkiye bir transferi gerektiriyor. Yani iktidar transferini ya da iktidarın içerisinde bir transferi, muhafazakar bir içerisinde bir transferi. Ama şu anda işte bunun ortasındayız. Evet, yani sosyal medyada kahkaha atan kadın fotoğraflarını paylaşarak birçok kadın tepkisini göstermiş. Çünkü şey diyor, yani herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. Yani İffetini koruyacaksın diyor. Sonra da tepkilere de ahlak kurallarıyla ilgili bir konuşma yaptım. Kocasını bırakıp tatile çıkanlar, direği gördüğünde dayanamayıp direğe çıkanlar diye artık inanılmaz. Yani düşünsenize, İngiltere'de The Guardian gazetesini açıyorsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı kadınların kamusal alanda gülmemesini söylediğine dair bazı açıklamaların olduğu bir haber görüyorsunuz. Olan gene biz oluyor. Ya yurt dışına gidiyorsunuz ya da yurt dışından bir misafiriniz geliyor. Size bu haberi soruyor. Şimdi oturdu, anlat Bülent Arınç'ın nasıl bir insan olduğunu ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nasıl bir iktidar olduğunu anlatmakla boşu boşuna vaktinizi kaybediyorsunuz. Evet, iffetimi koruma, canımı yani koru diye yazmış Hayko Bağdat da. Çünkü yani 2008 ile 2012 arasındaki 5 yılda öldürülen kadın sayısının yaklaşık 700 olduğu ve bunların da muazzam sayıda, yani kadın kaçırma, ailesi tarafından kötü muamele, müstehcen hareket, ırza geçme, evlenme vaadiyle aldatılarak kızlık bozma ve fuhşa teşvik suçlarının mağduru olarak binlerce ve on binlerce kadından bahsediliyor. Ve bunların, bütün işlenen cinayetlerin ve şiddete uğrayanların 1/4'ü de eşi tarafından, erkekler tarafından şiddete maruz kalmakta. Cinayet sonucu ölen kadınların çoğu da eşi tarafından öldürülmekte. Dolayısıyla iffeti, direği, fanteziyi boş verin, siz işinizi yapın, vatandaş İşinizi koruyun diye bitirmiş Hayko Bağdat da dünkü yazısında. Zaten son dönemi değil mi Bülent Arınç'ın da? Bülent Arınç'ın 3. dönemi değil mi bu dönem? Yani önümüzdeki sene evet, aynı şekilde. Evet, aslında 1960 yani Milli Nizam Partisi'nden beri siyasetin içinde bir insan. Ha. Yani üçüncü değilmiş. Yani çok genç yıllarından itibaren yani bu partinin şu anda Bülent abisi. Ama şeker meselesi olduymuş. Yani herhalde insan bazen çünkü kendi karısı, işçi çocukları, akrabası, kadınlar, ailesi, Manisa'lı şeydi de aile. İnsan gülüyor mu bunlar? Evet. Yani evine girdiğinde ama tabii de şöyle bir şey var yani hatırlayın. Bu ülkede yani gülen erkek olduğunda öbür erkek onu karı gibi gülme der. Evet. Aynen. Yani böyle bir garip şey vardır. Ama en değerli mizah eserleri de bizden çıkmıştır. Öyle diyorlar. Peki bu durumda evet burada artık bitirebiliriz herhalde. Evet. Kesintiler dolayısıyla. Af diletin nerede değil mi Arınç? Efendim? Cemaat af diletin biat etsin mi dedi? Af diletin. Yani biat etsinler af diletin. Yani şimdi bir başbakan yardımcısı ülkesinde hukuki gibi süreç yani şöyle bu yerde af diletinler yani şeye bakar mısın yani af dilerse bütün olay bitecek yani. Hukukçu işte. Adamı casusluk evet. İtham ediyorsun ya. Erdoğan ise asla demiş. Ya öyle bir noktada var. Evet. Gerçekten abuksuzluk bir durum yani. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki size iyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Erdoğan Bey'in Yürücü adlı bir öyküsü var. O öyküde yürüyüş satan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Bu adam şöyle bir söz. Gerekirse diyor yüzyıllar boyunca her sınıf, her kesim için gülerim. Afrika gülüşü, beyaz, kırmızı, sarı gülüşlerle gülerim diyerek tamamlıyorum. Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Bin bir türlü bela arasında en önemlisi de bir kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğuna dair insanlığın ve hatta ona bağlı olarak bütün canlıların da var. Yani bütün elemanlar, elementler, toprak da, yer yani, su da ve diğer ateş de gündemde, havada. Evet, iklimin değişikliği söyleniyor. Yani şey aklıma geliyor benim. En son Sudan'daki olayı gördükten sonra zaten tamam bu metafor kullanılabilir dedim. Bir diş macunu reklamı vardı hatırlıyor musunuz? Sirkeye batırılan kısmı ve sirkeye batırılmamış kısmı ile beraber yok diş macununuyla bir kısmını şey yapıyorlardı. Fırçalıyorlardı yumurtanın. Bir kısmını yumurtanın fırçalamıyorlardı. Ha, sirke gördüm, atıyorlardı. Evet. Ve ondan sonra sirkeyi çıkarıp bir kısmının çok katı olduğunu, bir kısmının da tamamen elastik bir hale geldiğini görebilmek mümkündü. Dünya bu hale gelmeye başladı. Özellikle diş macunu kullan diyorsun. Hayır, diş macunu kullanın diye bir şey vermiyorum. Öneride bulunmuyorum. Ama bu hale gelmeye başladı. Sudan'da geçtiğimiz hafta içerisinde Sudan'ın güney bölgesinde büyük bir kuraklığın olduğunu, dünyanın görmüş olduğu en büyük gıda krizlerinden bir tanesinin hemen kapının eşiğinde bulunduğundan bahsediliyordu. Dün ise Sudan'ın hemen kuzeyinde meydana gelen aşırı yağışlardan ötürü muazzam sel olayları yaşanmış ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Böyle bir duruma geldi dünya. Sadece Sudan'dan ibaret de değil, Türkiye'de de bunu görebilmek mümkün. İtalya'da da görebilmek mümkün. Bulgaristan, Romanya'da evet, da görebilmek da mümkün. Hindistan'da görebilmek örneklerini mümkün. Örneklerini verelim. Aslında büyük küresel halkın iklim yürüyüşü de onun haberini verdik. Tarihteki en büyük eylem de gerçekleşiyor ama bu sırada da neden böyle bir eyleme artık geleceğini söylemek lazım. Yani insanlık gezegenin tümüyle yeni bir kitlesel yok oluşa doğru gitmesinde rol oynuyor. Birinci derecede rol oynuyor. İnsanlar itiyor bunu diye bir çok saygın bir dergide çıkmış. Yeni Science dergisinde, bilim dergisinde yani geçen hafta çıkmış bir şey var. Yani o araştırma var. 1500'den bu yana 320 omurgalı hayvan gitmiş. Bugün 16 ile 33 %16 ile 33'ü ya işte tehdit altında ya da yok olmaya gitmeye hazırmış ve işte dediğim gibi gene aynı tarihte yayınlanmış bir krizde 2040'ta bu iş bitecek diye. Bu da Danimarka'nın Aarhus Üniversitesi'nden gelen bir şey var. 2040'ta eğer bugün yaptığımızı yaparsak 2040'ta su mu yok demiş. Evet. Gayet net. Evet, yani iklim değişiyor ve gerçekten de televizyonda ya da sinemada macera filmi, action filmi olarak izlediğiniz görüntülerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Kasımpaşa'da oturduğunuz evin penceresinden ya da Ardahan'da Çıldır ilçesinde katıldığınız festival alanında. Ağustos ayının başlangıcında, sadece başlangıcındaki 3 gün içerisinde 2 hortum olayı meydana geldi sadece Türkiye'de. Evet, şimdi mesela ben oldukça ömrünün çok uzunca ömrünün çok önemli bir kısmını İstanbul'da geçirmiş bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim. Ben hiç hortum görmemiştim daha önce. Yani Orhan Şen yarı tropikal iklime doğru gidildiğinden bahsediliyor ama bu tropikal iklim sadece şey değil galiba. Ananas bitkilerinin artık İstanbul'da yetişeceğine dair bir bilgi değil. Bildiğiniz hortumlar, bu Hindistan'da meydana gelen muson yağışlarının arkasından gelen sel olayları gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Ki buna da hiçbir şekilde İstanbul'un hazırlıklı olmadığı da ne zaman yağmur yağsa ortaya çıkmaya başladı. Üsküdar'daki görüntüleri hatırlıyorsunuz. Taksim Caddesi, İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyordu Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde. Bayrampaşa'da sokakta kalan insanlar otobüsün üstünde indirilirken belediye görevlileriyle kavga ediyorlardı. Ne yapıyorsunuz siz diye. Kabataş'ta burada yani otobüs durağındaki şeylere çıkmışlar. Sandalyelerin evet. Üzerine çıkmışlar plastik ve orada ayakta durarak ve otobüste seyahat eder gibi durakta duruyorlardı insanlar. Çünkü altı seller götürüyordu. Valla alışmak lazım galiba bu görüntülere. Evet. Eğer harekete geçilmediği takdirde. Yeni normalimiz bu tamamen ama ben de bunu şeyi hatırladım. Geçen yıl bu Gezi Parkı'ndan önce Taksim'de kazı başladığı sırada. Hemen aylar öncesinde. Evet. Bir iki ay öncesinde. Evet. Dalış tünelleri yapılırken. Dalış tünelleri yapılırken Ümit Şahin'le Açık Yeşil'de konuştuğumuzda şöyle bir muhabere geçmişti aramızda. Konuşma geçmişti. Yağmur yağarsa, şöyle sıkı bir yağmur yağarsa Taksim'de artık bunlar dolar. Bu bütün bu tünellerin yeri ve küçük İstanbul Gölü, küçük Taksim Gölü'nü görürüz diye bir sözüm ona espri yapmaya kalkmıştım. Ama şimdi gerçekleşmiş olduğunu görüyor ve insan hakikaten sadece dehşete kapılmakla. Yani şöyle bir önerim var. Sırf tomalar için Taksim Caddesi'ne daha rahat hareket etmeleri için Toma'ya, İstiklal Caddesi'ne asfalt döşendi. Galiba bu da yetmeyecek artık. Hovercraft öneriyorum ben Toma. Hem karadağ hem de denizde gidebilen o altında şeyler olan araçlar var. Gemi ve karada gidebilen deniz taşıtlarından. Emniyet güçlerinde alması gerekecek yakın zamanda galiba. İsrail'den mesela. Olabilir. Yani zamanında niye peki olmuşlar. Kendini hayal gücünü sınırlı tutuyorsun? Niye aynı zamanda havada da olmasın onlar? Hem havada hem denizde hem de şeyde evet, mi? Evet, karada benden hep öyle bir şey yapmamı isterdi. Küçükken büyüyünce ne olacaksın sen? Havada, denizde ve karada giden otomobil yapacağım diye. Bak bu olabilir. Polisin emrine verebiliriz. Bakalım. Yani kim kullanacak onu, bir de o var. Ama artık o kadar da zor değil bu işler. Yani araç kullanmak gerçekten zor değil. Bir şey olmanıza gerek yok. İnsan olmanıza da gerek yok. En son o Hollanda'da bir tanıtım yapıldı. Ondan haberiniz var mı bilmiyorum ama artık balıklar da araba kullanabiliyor, araç kullanabiliyor. Bisiklet değil ama araç kullanabiliyor balıklarda. Balık var mı? Balık, evet. Bir Japon balığını araç kullandırdılar Hollanda'da. Değilmiş. Böyle bir durumlarda ortaya çıkıyor. Ama yani fanteziyi bir kenara bırakırsak gerçekten de muazzam bir durumla karşı karşıyayız ve galiba üzülerek de söylemek gerekiyor ki bu başlangıç gibi duruyor. Evet, yani şey, Kaliforniya'yı bir yandan tarihinde gördüğü en büyük, yani eşi benzeri menendi bulunmayan bir kuraklık kasıp kavururken bir yandan da yangınlar kasıp kavuruyor. Yani Kaliforniya'daki kuraklık öyle seviyelere gelmiş ki artık yeni verilere göre, daha bu çok yeni, 1 Ağustos tarihli bir haber, Climate Progress'ten aldığımız, yeni tip bir jenerasyon, hava tipi jenerasyonu demişler. Yani yetkililer söylüyor ve şöyle renkler var. Renkler koyu kırmızı, yani sarı, turuncu, kırmızı ve koyu kırmızı, mor gibi, bordo gibi bir renk var. Ve bugün artık Kaliforniya eyaletinin sağ alt köşesi hariç tamamı neredeyse böyle kalmış durumda. Yani haritalarda böyle görünüyor. Ve artık insanları göç ettirmeyi düşünüyorlarmış. 500 dolarda ceza kesmeye başladılar. Yani arabalarını hortumla yıkayan insanlara görünce ya da çimenlerini, günün en sıcak saatinde çimenlerini, bahçedeki çimenleri sularlar filan cezalandırılıyormuş. Öyle, ama şöyle durumlar da meydana geliyor. En son Los Angeles'ta meydana gelen bir olay vardı. Ne kadar hazırlıksız olduğundan bahsedebilmek mümkün aslında buranın da, Kaliforniya'nın da bu duruma altyapısıyla beraber. Bu Los Angeles şehrindeki bir asırlık su borusu patlayınca tonlarca su sokaklara aktı bir anda. Evet. Böyle bir kuraklık içerisinde 3 metrelik delikten 8 metreye kadar fışkırmış tazyikli su ve yaklaşık 20 milyon galon su heba olmuş, şehrin sokaklarından akıp gitmiş. Bu da 76 milyon litreye tekabül ediyormuş. Peki, ama bütün bunları özelleştirdiler. Özelleştirmenin de iflası niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani devletin, bu neoliberalizmin başlangıcı sayılan Reagan-Thatcher ikilisinin öngördüğü, Milton Friedman'ın da öncülüğünü yaptı. Yani ne kadar serbest bırakırsa ordular ve hapishaneler bile neredeyse özelleştiriliyor. Neredeyse de özelleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu özel sektörün içine girdiği iki alandan bahsettiniz biraz önce. Biri hapishaneler, diğeri de ordular. Artık özel ordular var, özel hapishaneler de var. Ama sonucu da ortada işte. Altyapı tamamen çökmüş vaziyette. İstiklal Caddesi'ni sel alıyor, Kasımpaşa'yı hortum vuruyor ve hiçbir şey yok. Ama bir yandan da mega projeler devam ediyor. Bayrampaşa'da da sağanak gerginliği olmuş. İş merkezinin önündeki alt geçitte iki minibüs aşırı yağış nedeniyle mahsur kalınca ekip tahliye etmeye çalışan insanlara saldırmışlar üstelik. O da acayip bir şey. Yani böyle bir durumda cinnet hali de ortaya çıkıyordur muhtemelen. Evet, saldırıdan can havliyle kaçan işçinin kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğraflar vardı. Bir de şöyle bir şey var, onu da unutmamak lazım. Yani büyük projeler, mega projeler, havalimanları, köprüler yapılıyor ama bunların iklimle alakalı olarak değişikliğe ne kadar hazırlıklı olabileceğini de oturup düşünmek lazım. Mesela Rusya'dan gelen bir haber var. Moskova'nın Domodedovo havalimanından kalkmaya çalışan bir uçak var, kalkamıyor. Neden? Çünkü lastikleri asfalta yapışmış durumda. Sıcaktan eriyen asfalt, pistteki asfalt uçağı kalkmasına engel oluyor. Böyle muazzam sıcaklıklarda bir anda ortaya çıkabiliyor galiba. Yani isterseniz üçüncü, dördüncü, beşinci yapın, asfalt asfalttır, güneş de güneştir, eritiyor ve uçaklar da kalkamıyor. Evet, şöyle bir hızla da şeyi geçelim. Lapseki'de bir ölü var. Sel. Lapseki'de sel faciası, bir kişi kayıp. Yani ölü demeyelim ama. Hayatını kaybettiği de ortaya çıktı o kişi. Öyle mi? Evet. Ha, ben takip etmedim ama tahmin edilebilirdi maalesef. Zonguldak'ta sel, şiddetli yağmur aniden göle döndü, yollar çöktü, mahsur kalan bir otobüs kurtarıldı filan diyor. Otobüs kepçe yardımıyla çekildi diyor. Yeni normallerimiz bunlar oldu. Bu yıllardan beri söyleyip maalesef biz haklı çıkmanın en iğrenç durum olduğunu da yaşamaktayız. Hindistan'da sel faciası. 24 ölü, 150 yaralı. İhlas Haber Ajansı'ndan bir haber. En az 24, ama bizim bu tatil sırasında daha da başka haberler vardı. Şimdi onlar elimizin altında yok. Hindistan'ın yeni başbakanı Narendra Modi, evini kaybeden bölge halkı için ellerinden geleni yapacağını belirtmiş. Ama trajikomik haller bunlar. Sudan'da sel felaketi. Kaç ölü? 18. Ve Hartum'dan geliyor. İtalya'da sel felaketi, fecaati. 4 ölü. Treviso kendine bağlı Refrontolo'da aşırı yağış. Romanya'da sel faciası. 3 ölü, 2 kişi kayıp. Böyle gidiyor. Bulgaristan var mesela. Bulgaristan'da da bir kişi hayatını kaybetti geçtiğimiz haftanın sonunda. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin gene Sudan gibi bir kısmı macunla yapılmış, macunlanmış yumurta, diğeri değil. Orada da Colorado'da ortaya çıkan yoğun yağışlar var. Kuraklığın etkisi altında gene topraklar Colorado'da da. Ve bir anda ortaya çıkan bu flash flood denilen şey, yani aniden ortaya çıkan seller yüzünden de bir kişi hayatını kaybetmiş. Almanya'da yine aynı şekilde aşırı yağışlar varmış. Orada da bir kişi hayatını kaybetmiş. Japonya'da bunun tam tersi var. Aşırı sıcaklardan ötürü 15 kişi hayatını kaybetmiş. Yüzlerce kişi hastaneye kaldırılmış durumda Japonya'da. Ve bunlar daha sadece 0.85'i bulan bir sıcaklık artışından bahsediyoruz, evet. Ki 4 hatta 6 derece olacağını söylüyorlar. 2040'ta zaten su kalmayacağı için mesele yok. Konya Havzası'nda hidrolojik kuraklık kategorisi başlamış. Konya Kapalı Havzası, Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'i kapsıyor. Yani Konya Kapalı Havzası deyince insanın aklına doğal olarak sadece Konya geliyor. Öyle değil. Yani başta başkentin bulunduğu Ankara ili olmak üzere pek çok ili, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili birden kapsayan bir bölgede ve buğday, ya ekmek sepeti diye de adlandırılan çok verimli bölgede yerüstü ve yeraltı sularında azalma ve eksiklikleri ifade eden hidrolojik kuraklığa girildi. Tarım ve hayvancılık arıtılmadan deşarj edilen evsel atık sular, sanayinin ve arıtılmadan deşarj edilen endüstriyel atık sular bitiriyor deniyor işi. Siirt'te de barajlarda kuraklık endişesi varmış. Çok acayip fotoğraflar eşliğinde var. Milliyet'ten, İhlas Haber Ajansı'ndan, Yeni Şafak'tan da kuraklık vişneyi de vurdu haberi var. Bir de Yeni Asır'dan asıl çok vahim bir haber var. Kuş cenneti kuş cehennemine dönüşecekmiş. 7 gün içinde kuruyacak ve kuşlar ölmeye başlayacak diyor. Bir fotoğraf var. Burada ne cennet, ne kuş, ne toprak, ne su var. Evet. Bir insan alabildiğine oturmuş, yere doğru çökmüş ve iki kolunu yana açarak gösteriyor. Alabildiğine bir çöl manzarası var. Şahrem şahrem olmuş toprak. Ve şunu söylemek lazım, bu meydana gelen sel olayları kuraklığa da ve susuzluğa da çare getirmiyor. Sadece 10 günlük suyu sağlandığına dair haberler var. Mesela Taraf Gazetesi'nin internet sitesinde onu görebilmek mümkündü. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu sel olayları, Hortum ve bu Bayrampaşa'daki sel olaylarından, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki, evet, İstiklal Caddesi'ndeki sel olayından bahsediyorum. Sadece 10 günlük bir su ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğu söylenmiş. Söyleniyor, ben ondan da emin değilim. Şöyle bir durum var. İSKİ'nin sitesine girin. Bakın, gerçekten geçtiğimiz sene 2013 yılının Temmuz ayındaki barajların doluluk oranıyla bu senenin Temmuz ayındaki barajların doluluk oranlarını karşılaştırın ve dehşete düşün. Temmuz ayının, geçtiğimiz sene Temmuz ayında %74.71 oranında dolu olan barajlar bu sene %18.94 oranında doluymuş. Ve öyle 10 günle falan izah edilecek bir şey değil bu. Vahim bir durumla karşı karşıya. Evet, valla hızla küresel halkın iklim yürüyüşüne katılma zamanıdır. Önce Avaaz'dan desteklenmek mümkün. Sonra da 21 Eylül günü halkın iklim yürüyüşü olacak. Başta New York olmak üzere dünyanın belli başlı şehirlerinde. Aynı zamanda da işte çeşitli kampanyalar yürüterek bunu sağlamak mümkün. Ebola konusunu ayrı bir şekilde ele alırız. 728'e çıkmış Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Afrika'da, Liberya'da yenilen maymunlar dünyanın karnını tırmalıyor galiba. Doğrudan Bushmeat adı verilen o ormandan gelen fareler, maymunları yiyen insanların ortaya çıkardığı bu durum, bu hijyenik olmayan durumdan ortaya çıkan Ebola salgını yayılıyor. Sınırlar kapatılmaya başladı. Sınırlar kapatıyor, sanki sınır kapatarak bunun engellenmesi mümkün olabilirmiş gibi. Afrika'dan gelen delegelere Amerika'da sağlık kontrolü yapılacakmış şimdi yeni havaalanlarında. Korku bir var. Sağlık görevlisi karantinaya alındı, Somali'den gelen sağlık görevlisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikalı bir şey ve Ebola'ymış. Evet, Ebola'yı taşıyormuş. 30 yaşında. Bu da çok mühim bir şey. Yani sağlık görevlilerinin, oraya gönüllü olarak giden sağlık görevlilerinin de bu hastalığa yakalanması Bu durumda kimin mücadele edebileceği sorularını, nasıl bir korkunun gelebileceği sorularını da akla getiriyor. Ama detaylı olarak konuşacağız maalesef ki önümüzdeki günlerde de evet, bu Ebola salgını. Dünya virüsüne karşı alarma geçti diyorsa da Afrika'nın en büyük Ebola uzmanlarından biri bir doktor da babası denen kişi de maalesef Ebola'dan hayatını kaybetmiş. Onu da söylemeliyiz. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmadan da bahsettik değil mi? Evet. Tamam, o zaman bugünkü şeyi bitirelim. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyerek bitirebiliriz. Yağmur dualarına da devam ediliyormuş çeşitli yerlerde de. İşin ilginç tarafı yağmur fazla geliyor. Biz de onlara bakarak The Fortunes grubunun parçasıyla veda edelim sizlere. İşte o gene yağmurlu gün havası bir kere daha karşımızda diyor. Here comes that rainy day feeling again. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.